ψάχνει στα σαλόνια, είμαι αέρα στα μπαλόνια. Σπίτι μου όπου κι αν πας και τις νύχτας ο βραχνάς. Με φεύγα τους κάνω χάζι, τίποτα δεν με τρομάζει. Και μες στα κορμιά τα ξένα ψάχνω κάτι από σένα. Τα κόκκινα τα φώτα για μένα φίλε ρώτα. Στα κόκκινα φανάρια δικά σου ψάχνω χάδια. Ψάχνεις στα σαλόνια, στα πολύχρωμα σεντόνια. Δρόμος είμαι σκοτεινός, μοιάζω με το καθεστώς. Δε με πλανέψαν οθόνες, λάμπω μέσα από τις σκόνες. Και με μάτια μεθυσμένα ψάχνω κάτι από σένα. Τα κόκκινα τα φώτα για μένα φίλε ρώτα. Στα κόκκινα φανάρια δικά σου ψάχνω χάδια. Τα στα κόκκινα τα φώτα για μένα φίλε ρώτα. Στα κόκκινα.